Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Thank you. Witam Państwa bardzo serdecznie, 8 minut po godzinie drugiej, to jest Apteka Nocna. Dzisiaj witamy w gronie Aleksandra Kaczkowska, wydaje Grażyna Oczkowska, realizuje przy mikrofonie Jędrek Kodymowski. Otworzyło dzisiejsze spotkanie coś, co stworzyła Kerala Dust, zespół, który ma w nazwie, proszę Państwa, dzielnicę, a właściwie prowincję Indii. Dust, no to oczywiście jest pył, kurz, coś takiego, co kojarzyć może nam z suchym klimatem, z pustynią, z tym, co jest ponad piaskiem. I Closer, no to wiadomo, jest dosyć popularne słowo występujące jako tytuł nie tylko u Kerali Dust, ale też u wielu innych zespołów. Zresztą jest nawet zespół Closer, którego akurat dzisiaj puszczać nie będę. Adekwatnie do okoliczności, proszę Państwa, zebrałem piosenki, które są takie, które w zasadzie odpowiadają duchowi tego święta. Teraz zaproponuję coś z historii polskiej muzyki rozrywkowej, choć oczywiście nie jest to w sensie takim bezpośrednim muzyka rozrywkowa, jakiś w tym jest transcendent nieokreślony, moc niesamowita, Czesław Niemen, Bema pamięci, żałobny rapsod. Thank you. pochodniach, co z krami grają około twych kolan. Miecz ma w szynę zielony i gromnic płakaniem dziś pola. Rwie się soku i koń twój podrywa stopy. Jeszcze z mętności. blaskich zimy o musną. I po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Chorą uciekł nagle i znów jak fala wyplusnął. Dwadzieścia sześć minut po godzinie drugiej. Proszę Państwa, Bema Pamięci, żałobny rapsod w wykonaniu Czesława Niemena. Jak pisze pan Krzysztof, że w pewnym momencie pani profesor przyniosła do szkoły gramofon Bambino. Pamiętam, taki gramofon sam też miałem, i płytę Czesława Niemena, i wtedy okazało się, że wszyscy słuchali, pokochali romantyzm i zdali jeszcze do tego maturę z języka polskiego. Tak pisze pan Krzysztof. Pozdrawiam serdecznie. Ja też mam podobne wspomnienia, jeżeli chodzi o Czesława Niemena i panią profesor, choć akurat nie z gramofonem Bambino. Słuchacie państwo trzeciego programu Polskiego Radia, to jest Apteka Nocna. Ja oczywiście wszystkich państwa serdecznie pozdrawiam, pana Zbyszka, pana Bogdana, pana Nikifora, a teraz coś z drugiej półkuli, przekraczając, proszę państwa, Atlantyk. Znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych, właściwie w stolicy Stanów Zjednoczonych, w Washington DC, TV Corporation i Firelight. Thank you. Firelight i TV Corporation dla Państwa w trzecim programie Polskiego Radia. Cóż, no dzisiaj przypada takie święto, które w zasadzie historycznie jest bardzo starym świętem w naszej szerokości geograficznej. W zasadzie oddajemy pamięć przodkom, tym, którzy, dzięki którym w ogóle funkcjonujemy, dzięki którym jesteśmy, dzięki którym żyjemy. O właśnie, to miałem na myśli. Czyli bezpośrednio tym, z których krwi jesteśmy. Taki jest ten nasz zwyczaj. I myślę, że śmiało by można się odnieść tutaj grupą Strój Miasta, trio Strój Miasta w trzecim programie, grupa Popsysze i Słońce. A tak właśnie brzmi, proszę Państwa, polskie wybrzeże. W trzecim programie Polskiego Radia to była grupa Popsysze i Słońce, a my przeniesiemy się do Bristolu, do kolebki trip-hopu, gdzie powstało bardzo dużo formacji, które już później inspirowały twórców na całym świecie. Myślę, że akurat nie jest to wcale dziwne, że w Bristolu mieszka bardzo dużo Polaków. Pochodzi stamtąd wiele pomysłów artystycznych, na przykład niejaki Banksy, chociaż nie wiadomo, czy jest to jedna osoba, czy grupa osób. Jestem bardziej zwolennikiem tej drugiej teorii, tym bardziej po wizycie w tym mieście, gdzie poznałem ludzi opowiadających niebywałe historie. Nawet zderzyłem się z taką wersją, że Banksy jest naszym rodakiem, bo kto inny jak nie Polak mógłby wymyśleć taką łamigłówkę, która doprowadziła do właściwie wylansowania się w czasie jednego życia. Niektórzy artyści nie doczekali tego za swoich czasów, jeszcze musiało minąć wiele dekad, a czasami nawet setek lat, zanim ich obrazy zostały zauważone i trafiły do panteonu tych największych dzieł. A Banksy, proszę Państwa, w przeciągu dwóch dekad stał się znany na całym świecie. Tak jest Bristol, choć jest niewielki, bardzo dużo się tam dzieje. Uwielbiam to miasto, jeżeli chodzi o Wyspy Brytyjskie. Dużo bardziej jest ciekawy od Londynu, który stał się już właściwie takim molochem, który się pod własnym ciężarem zapada pod ziemię. Przed Państwem Massive Attack i Rising Sun. Remote control.

see.